أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. سورة النور اتلسما سبارا ويشتم نمبر آيات دا سورة نور پا اول کی دا بے حیائے دا مخنیوی دا پارا دا بعض جرمونو صداگان ذکر شی، بے دلیل پچابان الزام لگول دا غی مذمت بیان شو. مخ کے ددا سے بے حیائے دا مخنیوی لپاردا سے احکام اللہ را لے گی، ددا سے حالات پیدا نشی کہ پاغے دا بے حیائے لار کو نوشی. پدغ احکام کے دا استیزان حکم اومنے استیزان دے تو کہ بچا ملاقات لورزے بچا سے تورزے دا اغنا بمخ کی اجازت اگوارے کی اجازت دتا اوکی نبیا و سر خبرہ ترا اکتا لچا کورتا بے اجازت مدا خیلے گا، لچا کورتا بے اجازت دننا مگورا. قدی کی حکمتو نبی تیو غیر محرم زنان بدی نظر ور نپروزی، جو زنانہ چستا اور آگے ترمنزا نکاح سے کی گی تو دا آگے محرم نے نو پا آگے با دی نظر نے ورکی. نو قرآن پاک پا تفصیل شرا آیاتونا بیان کری دی پیغمبر علیہ السلام پا خپل احادیثو پا خپل قول او پا فعل داغے وضاحت کری دی. و افسوس دارے کہ مسلمانان دا دغی حکمونو نا غافل دی، خو تالی نفتا خلق اٹو گناہ نگنی او نا دا عمل کولو فکر کئی، نا دا دنیا نور قومونا اگوی دغی اسلامی آداب خپل کن نا خپل حالت پر درست گو، او مسلمان خپل قرآنی احکام شاعت و غرزول ندی پا فتنو پا فسادنو کی واقع شو. اسلامی احکامو کے در طول نمخ کے فکم حکم کے کہ سستی را غلیلا ناغا استیزان نے قرآن پاک واجب کری دی کہ در چار زیت و رغی نمخ کی اجازت اغوارا، دا حکم واجب دے او پدے کے خلق کو سستی اگرلا. بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہوئی وی دا دا قرآن نا انکار کولی دا بی اجازت رکا پزے ورسل اجازت نغرسل وی دا دا قرآن نا آیات نا انکار کولی فدے اجازت غرسلو کے حکمت سے پدے کے مصلحت سے اللہ پاک ہر انسان تا اسیدو زیور کرے گی کدا پا ملکیت بھی ہم کپا سوال بھی ہم او کپا کرے بھی ہم دا اسیدو زی اللہ ارچالور کرے گی کہ پاکی اسی کی ندق زی تا مسکن ہوئی او دا مسکن اصل غرض سکون و راحت تے نو کور علی کور دے جتا تا پاکی سکون و راحتی جستا پاکی سکون نوی ستا پاکی راحت نی نو دا کور کور ندے جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تاصل دا کورنا دا سکون زی جو کرے دے جتا تا پاکی سکون حاصل شی اس سکون بتا تک کلا حاصلے گی کہ بل سستا پر ایک اور کے مداخلت نہ کئی نہ سکون شتا تب بل چاہ دا مداخلت نہ بغیر بے خلق کور تا زیور آگے تا تا آرام راحت سکون حاصل او کستا پر شرعی ازادے کے سو خلل اچھئی سو پچھسر رکاوٹ پیرا چھئی نستا دا کور اصل مقصد سکون تا تا حاصل نشو نو اسلام چاہتا نا حق تکلیف رسول حرام کری دی نو پا اجازت قصفلو کے پا استیزان کے مصلحت دارے کہ دا چاہ پا ازادے کے خلل واقع نشی چاہتا تکلیف انہ رسی گی ازاد ہر انسان عقلی دیوتی او فریضہ بے مصلحت پکڑا رہے کہ دا چاہ ملاقات لزے نو اغنہ اجازت واغلا پا مہذب طریقہ بانے نو اغنہ مستا قدر عزت کی او کستا فعاجت بھی ابدل پورا کی او کتف غیر محذب طریقہ دا چاکوشی لورشی او پا غیر محذب طریقہ دا غن اجازت گوارے نابوی دا سن آسا پشوق راغے دن مدان سنگ خلاصوں ناغتا تا پورا توجہ نکی سن زان خلاصے نوچی چال ورزی پا محذب طریقہ ورشا دانا چی پا کسا کیو درے گے او دیر اچھے سے چگے وے اسلامیا روزہ یا ور دبے فاغور پتا سے انداز دبے کہ دنن علی والا اوڈا وارا ویخ کرم او دیر روزہ آیا پلاس پتا بول اکتر اسے پکو نتے ورکے نو دا محذب طریقہ نا زناور طریقہ نا نو دا سرے چیدے کور روزی نتا تا بسو نا غسل نستا کار بسو کی نو محذب طریقہ باندے لچا کسے لورشا ناغف ذہن کی بمستالک ادب و احترام راشی او استاد کار پورا کولو دیر کوشش بکی دا اجازت او دا استیزان بالمصلحت دارے کہ دا بے حیائے مخلوے کی سچ رچا کور تا بے اجازت ورشے احتمال شتا کہ پردو زنانو باندے نظر بری پریوزی او شیطان بستا پذرے کے سغلط خیالات پیدا کی ان دا دقی دا پارا اللہ وی اجازت اغوارا بی اجازت لکا کورتا موردا سلورم مصلحت پا کدارے کہ کل کل یو انسان پا تنہائے کی پا خلوت کی سکار کو الگواری ویچے نور خلق کی خبر لیشی نو که یو بنده بی اجازت استا زیت راشی نو استا اغراز با راز پاتنی شی پا پرده که کمکار تا کول غسل اغا پا پرده که اونشو نو اللہ وی اجازت اغوارا که دا چا دا پرده کار دا چا راز باقی تا اطلاع حاصل نشی وصدا حکم اللہ که یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم اے ایمان والو دا صیغہ دا مذکر دا نارینو تا خطاب دے خو زنانہ پدے حکم کے داخلی دی دا عام قرآن طریقہ دا کہ خطاب کی گی نارینو تا داخل پکے زنانہ ہوں گی خاص مسائل داسی دی پیارے کے زنانہ مستقل ذکر قرآن کرے لی نہ کہ یو سڑی دا چاکور تا وردی نو ام با اجازت گواری او کہ یو خد دا چاکور تا دینا غبم اجازت گواری بے اجازت با نہ داخلی گی کہ ناری نبی ہم کہ زنانہ بھی ہم کہ زنانہ زنانہ لوردی نو ام با اجازت گواری زنانہ با زنانہ لا چی وردی لی اجازت بغواری نارینہ چی نارینہ لوردی اجازت بغواری ام ایاس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی من سلور زنانہ دا عائشی دی بکور سا بطلو وچی باورتلو نمخ چی با اجازت وستا گورا زنانہ زنانہ لوردی او پا کسا کی اجازت واری چی درشم کدر نشم نو دا چا کور تا ورتلل نو مخ کی اجازت غسل دا عام دی نارینا زنانا محرم غیر محرم طول دا پارا که یو کور تا وردیو پاگه که صرف مور دینا نو بیا بم اجازت غواری بی اجازت با کور تا نورده سوی زمان پکی یو مور دا بل سوک خو پکی نیشتن دینا بم اجازت غوارم یو سڑی پیغمبر علیہ السلام تراغی وی زمان پکور که ما سر زیوار مور میوشیگی بل سوکنیشتا زبان مور لن اجازت گوارم پیغمبر علیہ السلام ویل او دا سڑی و سڑی پا دیکور که میلی و مور را نو مور لن اجازت گوارم پیغمبر علیہ السلام ویل او بی اجازت بندی نو پا درین دل دا سڑی وی صرف مور میکور که دا بل سوکنیشتا نو بیابم اجازت گوارم کوئی نشو نو پیغمبر علیہ السلام اس واضح الفاظ کوئی استادا خوخلا کہ تقبل مور بربند ویلی وینا وید استیدان و دی اجازت خو دقا مطلب دے کہ شاید سے مور دے غسل کئی استا پکور کے بل بند نمیشتا صرف مور دے دا او دا مور دے غسل کئی او تب اجازت ورشن بربند دے ویلی دستا پخر وینا بس کوئشو ما اس کوئشو نکا پکور که صرف مور دی دا نو ان بی اجازتا مور دا که پکور که لوریانی دی خوین دی نو ان بی اجازتا مور دا زکا کلا کلا لور یا خور سر گومنزی سر طور ناس سرا او ستا پا مقصد حیاء دا وجه چه تسری سر طور کرده نره تن ناسا پا ورغی سون وار خطی با پیرایشی که پلار میرا آگه مشر رور میرا آگه او زی سر طور اولی دنم نتا غالا تازه کا توخیو کا سه کش کلپو که جاوی کور که پویشی که سوک راروانی حوی بزان پا پرده کی کی که پا یو کور که سری سر صرف پل بی بی دا بل سوک نیشتا نو دا دی خپلی بی بی نا اجازت غسل واجب ندی و مستحب و سنت طریقه دا خپل کور د خپل بیبی نه اجازت غواړه دا مستحب دی. ناڅاپه مه ورځه د پښو کشار غاړه تازه کول چوخۍ وغیره په دې باندې خبر ورکړه ځکه کور کې صرف بیبی ده او بعضې حالات د خاوند مخ چې هغه نه ښکاره کول غواړي چې ناڅاپه ته ورشي زړه ته ډېر صدمه ورسېږي وارخطۍ به پرې راشي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بیبی یې فرمایي چې دی به کلم کور ته راته نو مخکې به یې غاړه تازه کړله موږ به یې خبر کړو چې داسې څه حالت ونه ویني چې هغه د ده ناخوښه وي. نو په دې صورت کې د خپلې بیبی نه اجازت غوښتل واجب خو نه دی خو مستحب دی. اوس د دې اجازت غوښتلو د دې استیزان سنت طریقه سره حتی تستأنسوا وتسلموا علی اهلها کور ته چې ور داخلېږي نو اول استیناس وکا استیناس انس پیدا کا یو بل سره اموخته کېدل یو بل سره مینه پیدا کا وارخطۍ روب په چا مه راوړه. نو دی استیناس حتی تستأنسوا دې کې اشاره دې ته ده چې ته چا سره خبره کول غواړې څوک د کوره ځان ته راایستل غواړې هغه ځان ته مانوس کا هغه کې وحشت او حیبت مه را پیدا کوه. او دویم حکم داری چې سلام ورته وکا نو مخکې اجازت به غواړې که مخکې به سلام کې تقدیم تاخیر د دواړو اجازت دی. که مخکې د کور په یو بنده دې نظر پرېوتو نو سلام وکړه نو رسته کې اجازت غواړه. او که نه مخکې د کور څوک بنده دې لیدلی نه دی نو آواز ورکړه چې زه فلانې تاسو سره ملاقات غواړم. سنت طریقه دا ده چې اول به سلام وکړه السلام علیکم او د هغې نه رسته به ووایې زه فلانې یم اوس که دې نوم باندې نور کسان وي د فلاني زوی یم د فلاني مقام یم. او بیا د داخلېدو اجازت غواړم. د بني عامر یو سړی راغی او پیغمبر علیه السلام ته یو خیمه کې و نو خیمې ته د ورتلو اجازت غواړي نو وایي چې اعلیجو څه ته وایي په یو تن ځای کې په زور ځان نه نیستري د دې دا معنا شوله چې دا ځای خو دونه نه دی خو په زور زور در نه وځم نو دا ده تهذیب نه مخالف خبره وه. نو پیغمبر علیه السلام خو د دې تمام عالم استاد دی ادب و تخی نو بل خوا کې صحابي وی ورشا او ده ته ووایا طریقه ورته وښه چې داسې وایي چې السلام علیکم اادخلو دا اعلیجو مه وایه اادخلو السلام علیکم هغه سړي په خپله واورېدل د پیغمبر علیه السلام الفاظ نو هغه وایي چې السلام علیکم اادخلو د پیغمبر علیه السلام ورته اجازت وکړو. او چې څوک اجازت نه غواړي مه پرېږده لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام چې سلام یې نه کړې مه پرېږده. د پیغمبر علیه السلام د ده اصلاح وکړله یو د ادخلو په ځای د اعلیجو په ځای اادخلو ورته وویل ځکه اعلیجو مناسب نو دا دی ډېر تنګ یې خو په زور درشمه محذب الفاظ نو ادخلو لفظ یې ورته وښو او بل یې ورته د سلام چل وښو. مخکې سلام او بیا د داخلېدو اجازت د قرآن حدیث نه ثابت دی. په دې کې بهتره دا ده چې اجازت غوښتو والا دې خپل نوم واخلي او اجازت دې غواړي اول دې خپل نوم واخلي بیا دی اجازت غواړي. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام کوچے تا ورغلے دے او اغا اجازت غواړي ما الفاظ سے گورا السلام علی رسول اللہ السلام علیکم ایدخل عمر السلام علی رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام تا سلام کوم السلام علیکم کور کے ناس و خلق و السلام علیکم تا سلام کوم ایدخل عمر عمر در تلیشی زن لی اجازت غواړي. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے لچلے رہے اجازت واری رہے السلام علیکم حضا ابو موسیٰ السلام علیکم حضا الاشعری السلام علیکم دا ابو موسیٰ کسے کے والا رہے اس ابو موسیٰ کی ریش بلن رہے نو فرق خی حضا الاشعری زا اگا ابو موسیٰ ہم چی گولے اشعری ہم دا اشعر قبیلے ہیں ماں پن تعارف بسے نو چھے چاہتا لے ورد بولے لے چاہتا لے تلے والے دا ناغت تشویش کن لے پوشو چھے فلانے ملاقات والی اس پدری دے کہ ناچار طریقہ دا دا کہ تب بہر والا رے تلے رے یا ور دبے او دن نا تفوس کی دی سوکے تو لے زیما تو کہا زبان لے اگتو کی جن لے زیما دا غلط خبر را دیکھ تہذیب نشتا کہ تستیے اگر تو زم زیما. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحب راگے بصرہ کے ورے اوٹا کر ندننن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی سوکے دیوتی انا زیم. مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی چیزا ما پا دوستانو کہ خو انا نشتا زما دوستان خو گن ری خو انا نوی سرے پکی نیش دا انا پکی سوک ری او بیارا دا حدیثی و تا بیان کر کہ او رض جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام خدمت کے حاضر شو اجازت غصو دا پارا دروازے اتا کولا پیغمبر علیہ السلام دننا نتفو کئی سوکے نا جابر وطی انا زیما نا پیغمبر علیہ السلام اورا کرو وطی انا زم زیما انا یا دا انا سم اکلم فلیغو پی جنگلو نکیگی اجازت بغواری من اتبو ویتی ایرا فل سرم نظبم اجازت غواری من از خوز برگی ما نظبم اجازت غواری من اتبا سون از برگی دا جبرائیل نمالک جانس برگی جبرائیل خفا شب معراج کے دا اسمان دروازہ کا کئی ندبر نوت آواز کی گی من انتا سوکی اغوطی انا جبرائیل ومن معاتا بین دا سرطو شتا و او محمد رسول اللہ علیہ وسلم رسول جبرائیل نزیاد بزرگ خونے کہ جبرائیل دے ور سکے او خپلن دے کئی او تبا ور نکے او تبا خپلن نکے دا سنت جبرائیل ہم نے کہ اسمانوں کے دروازہ کا کولے را نو سب ہم پر اخفل وطن کے اخفل یار دوست اخفل اخفلوان دیل اچھی ورغی نو ور بٹا کے کلے بوے اخفل نمبخے خلیم شرمے گا. ناکار طریقہ پڑے کے دارا کہ بعد تعلیم اختخل اکم ور اٹھا کئی دنن آواز سو کے بے عرب تولارے خاموش دے غج نہ کئی نو دا خاموشی فکر نہ دا نا خطاق نور میرو خدا خبر کم بندہ زناور راغلے رے کہ صبر آسر کئی ورے راتا ہوتا تو غلال راغلے قتل راغلے سل راغلے نم ناکھ مدا بدترین طریقہ لا استیزان دا پارا دروازہ تا کول تلے وحل او سرق پلنم مہذب طریقہ باندھے کہ حیبت پیدا نشی موجودہ وقت کے شناخت کارڈ ویزٹنگ کارڈ وغیرہ دامش کرے نہ کہ معشوم پر کچھ کی ہوئی ورد ادبو سلے رو والا اور بیار اخبل کار ورو لے گا نہ کور بندہ اگر کار تا جو گوری نو پیشی چی مال سوک را گلی دیکھن تعارف کیگی لیکن دا چاکور تا اس آواز را سیدل یو پوٹے گرانی اقوالی کورونا اگر کی آواز را سیدل موجود کورونا تا آواز دنن نمی رسیگی نو دا کار وغیرہ بانے ان تعارف کیگی کچا ترے ورڈا باو تلیرے والا دنن ریکارڈ اولے گا اگر رکھنا ویشی دے وقت ملاقات میں کی یعنی صاحب دکور اگر پیودا سے کار کے مشغول لے کہ دے وقت تالا ملاقات لا رات لی لیشی خفکے گی بنا خفا خوشحالے روا پشی تدا اگر عذر امنا لیکن اللہ فرمائی وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا کدہ کورا دننا تصویی دی وقت مراد ہے بیارا شاہ واپس لار شاہ فارجعو واپس شاہ هو ازتا لکم لاستاز رب پارخ کل پاکیز خبر اللہ بعض بزرگان اگوی وی طول عمر پا دیت تمنایو چی لکشا کسی لب ورش موماتو چی اس مراد بیارا شاہ چی سواب میکوشی و موقع پلا سران اغلا شریعت اسلامی د خپل معاشره آداب خی چې چا ته تکلیف نه وي نو یک طرفه کاروي نه ده دو طرفه ده نظام الله داسې جوړ کړی دی چې دواړو طرفو ته پکې راحت وي میلمه چې ملاقات له راغلی دی هغه ته د استیزان حکم وشو اجازت به غواړي که د کور مالک در ته وی چې واپس شه نو خیر دی واپس شه خفه کېږه ما خو د کور مالک تم شریعت اخلاص ښیي تا له میلمه راغلی دی ان لزورک علیک حقا تا د میلمه په تا حق دی نو اسې بېسه کور پروت مه یا لږ را اوځه د میلمه خاطر وکړه خبر یې واوره ها که سخت ضرورت دی او نشوې راتلی ماتې خو اسې بېسه کور پروت یې ورځې نه دا کار مه کوه که یو کور کې ګڼ وروڼه وي او هر یو کور خپله خپله سلی بار لګولې بتن لګېدل دی خو دی ورسره نه وي لیکلي چې دا د چا د کور سلی ده او دا د چا او یو میلمه راغی په سلی ګوته کېښودله چه کم سره کار یا غنا د بلے کو سره ارو وتا چا سره کار اسلامی سے سره نه کار یلون نه تا خدما را کو سره وانا نو وی را کو سره یال کر تل ولے کے دی خپل تلے سره دی خپل نوم اولی ک چ سانم تا سور کا دو تلے وی نا چه تا نوم نه لیکلے نو میلم تا سپ تلے کی چه دی کو چه دن سوک سوک دی اغه خو چه چا سره کار دی اگر اخواری نو پتلو باندې نمونه نشتا نو چې د چا ګڼ کورونه وي په یو دروازه دننه او بهر تلی لګېدلی دي دی د خپل خپل بورډ ولګوي چې د چا سره کار وي هغه ته به تلی وي نو بل به بې ځایه پریشان کېږي نه او د کور ځناور به هم چا ته ښار میلمه ته نه کوي اسې بېسا دا خو ستاسو غلطي ده ولې هم بورډ سره نوم نه دي لیکلی نو میلمه به هم په تهذیب وي کوربه به هم په تهذیب وي ځناورتوب به نه کوي که یو میلمه کوڅه کې ودرېد اجازت یې غوسته غوسته غوسته چا هم ورته اجازت ونکړه خاموشي ده جواب رانغی نو درې ځله به اجازت وغواړئ او چې په درې ځله کې تا ته اجازت میلو نه شو نو واپس شه د دې دا مطلب دی چې ارجعو دې وخت واپس د خبرو نه دې وخت به بنده مونځ کوي په مانځه به ته ورته تلی وی ته ورته ورډه به هغه په مانځه ولاړ دی نو مونځ مات چې تاله راشي چې سلام کرئ بیا راځي بیا به ته تلی نو دوه ځله درې ځله تلی ووه یا دوه ځله درې ځله تمبه وټکوه یا آواز وکړه نو دریو ځلو پورې چې تاله د کوره جواب را نه دی مطلب دی چې سړی ملاقات دې وخت نه غواړي یا بیت الخلا ته تللی او دس ماتی نسنگ دل راشی یا پمانزر یا برسس ضروری تقاضی بای اغیت مشغول لی اس دا خبرہ کہ درے وزلو پوریسار شو بیاسا پیغمبر علیہ السلام حکم کردی اذا تأذن احدكم ثلاثا شکل یو کسل ساتو درید لإجادت اغسطو فلم يؤذن له او تفد كورنا طرفنا اجادت ملو نشو فليرجع لدير واپس پیغمبر علیہ السلام يوزل سعد ابن عبادة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور تورا گئی نس پیغمبر علیہ السلام پسنت طریقہ اجازت واری درید لے السلام علیکم او هر ذل سعد پکور کے ناس دے دا پیغمبر علیہ السلام سلام بے وارد غلب و علیکم سلام نو چه درید را پیغمبر علیہ السلام سلامو کو او دا کور آواز ملو نشو پیغمبر علیہ السلام واپس شو ارجعو دیکھ سعد دا کور رووت او پیغمبر علیہ السلام پسی ورمن دکللا او عذر پیش کئی وی هر ویل که تا سلام کرے ما او ردل جواب نم کرے خوب پمزاو او دا دید پارا جستا دا خلی مبارک بار بار ما تا السلام علیکم السلام علیکم بیشی او دا دا سعد دا عمل دا دا عشق او دا محبت اثر ری خدیق وی ذهن نبی چی دا دلار جهان و سردار کسا که تشویف فرما ری تو السلام علیکم دریز لو ویلی شو جواب را نگنو واپس شا گر پیغمبر علیہ السلام گلہ نہ کرے مطلب والی گلہ کیا تھی کسی لدر لمو حضورونا و اترالا دا گلے با نکے او دا سے بم نکے تھی بس کسا کے گو اتا ناس کے دیو آخر روزی ہو کنا انو دا سے کار مکوا اکور مالک تا پتہ لگی جو وقتی دا سے سرے را غلوے و ناس کے زینہ نو آیاتا و تسوال جواب امرو لے گچے جماعت کے بدر سر ملاقات تو کما او بیان دا تا کسا کے ناس تی نو دا یو قسم تکلیف رسول لی خوک یو عالم او یو بزرگ لی او غسر ساکاری یا غد دین مستثناری ورد نپکی او بار دی انتظار کی ندق عالم دا بزرگ پخپل کی را اوزی ندا میلمہ بو سر ملاقات کی دا استثناء ادب دی دا پیغمبر علیہ السلام پبارک اللہ فرمائی بانڈے والا کسان راغلو کسکے چرے والی اخرج الینا یا محمد محمد من لروز صلى الله عليه وسلم الله فرمائي لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم كثر في صبر كره تردي تطول فقفل راوت لره لكان خيرا لهم دا بديل پارا بهتر آوا اس فدع آيات بانده پیغمبر علیه السلام کی بیان کرده عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائي کہ او صحابی سر بزماد مسئلے ضرورتو نصب الاغت کو سکر انتظار کیوں ما غرمہ با بے تیر اکلنا تدیب کو ادم سدو تورتکم زول آوازتم خاما قارا لروجی ونا عدد دارے سدے عالم دے وزکر مسئلے تپوسکم ورسکون او شغ سوری منکم کہ پخفل روجی بیاغ ملاقاتکم لیس علیکم جناحن دا دے ور تکولو او اجازت خستلو دا دے پا حکم کے دا ٹیلیفون ہم لے موبائل او ٹیلیفون چاہ سرچی پا ٹیلیفون خبر رکے پا موبائل خبر رکے لکس سوچو کہ دا دا دا خوب او دا آرام تیم دے دا دا دا دا نور ضروریاتو تیم دے نہ کرے یو سڑی دا خوب کی می دا آرام کی می او دا وقت وقت ٹیلی فون کے پا موبائل رنگ ورکے نہ دا جائز نری دا آغت تکلیف رسول لی دا سدی نہ کرے چاک پور کا بی اجازت ورکلن بلا مسئلہ پکے دارا کہ چاہتا پا ٹیلی فون و موبائل خبر اکے نو مناسب داری کی تفوز پیو کا کہ تین دا سرشتا خبر رہتا کم یا کم تین کتا مناسب گنی چہ دا تاسر خبر ہو کم یا زما خبر یو کتی اگدر نو اسو کم کہ ویچے ندی وقت نیم اس گا قیلر جی ہو فر جی ہو واپس شبیا بل وقت خبر ہو کے ٹیم بغوارے ٹیلی فون چلے اوکڑ گے للا موبائل رنگ رہے سڑے تب ان مجبور کے چھوڑا شوق بھائی نہ چاہتا بے رحم بندے اگدا خبر شروع کی نہ خبر پورا کی گئی انہیں پمن سے کٹ کو لے جمع ٹیم بورا کے دو والے اور پدک کا وقت بہ ٹیلی فون اور موبائل باندھے رنگ راشی نہ تو معمولی خبر ہی آسان خدا او دے کے نہ بعد خبر اگدشی نہیں سر یہ جمع والا روز بڑا نہ رکات لارشی او اتنا وہ رکھنا وہ رہا خبر ہو رہا تو جمع ہو دے گلا تکبیر لا رہا نہ رہا کوئی لگ صبر ہو کا نہ ماں خبر ہو رہا نہ تو دے کہ وہ موجود نہیں تو کوئی جمع بھی نہیں نہ دے بندہ نہ دے جمع بوتلا یا تکبیر اولا دیتے نہ بوت دیکھو دے غرق کا تکبیرۃ الاولی خیر من الدنیا وما فیہا یو تکبیر اولا را لانے کول دا تمام دنیا او سکی پلی کلی دا غینا بہتر را یو پا تیلی فون دے گپ لگو لگو رکات دا نلاو نا دا مانز پا وقت کی چاہتا تیلی فون مکوے دا جمع دا ادری دو کی منی دے وقت کی تیلی فون حرام لیکن مانز نا خلقو باسی تکبیر بدن لار شی جمع بدن لار شی اور دام کیا ہے سنرا کہ سریتا تیلی فن را دی یہ لگیا بھئی رگی بدا تولا روز دا دا چاہ تیلی فن لا اڑو اہمیت نور کے فإن لزوری کے علیہ کا حقا لا خستان میر مدتا تو والا رے خبر را سرکی و حق دے پتا کیو زار خبر اوکا وسا وچی خبر سو کئینا غلل میرا بالیو کی اختصار ملے چاہ رکھنی یو بندوئی استاجی زما رکھ دے تروڑ دا آگے پل زامن لونا نیشت رے او رونے ہمشتا اور ویرونے ہمشتا اب وہ خیال نہ ساتھی او بیا غرار میں لمن کرا اور دے رش و زما کور والا بے خوا خدمت کو کو کو کو او بیا غنا جوڑا شو اور ویرونا اور رونے تپوس نہ کو نہ کیدا کیدا کیدا نہ دے تپا کی ساجت تھی نہ کا اسپتال کے داخلے سے آخر کے مرش مطلب آخر کے دارے اس آگاہ ارون اور ویرون میراث گواری میں حق داغی کا کیا کہ زما خذ والا خدمت کے لیے زما کی تو مختصر ہوا ہے تیو زنانا را خپل وارثان خدمت نرے کر ناغی نیڑا خپرے میراث اگوی ترشی ہوکا نا او میراث و ترشی نو یہ کیدا کیدا کیدا ہاں ہاں ہاں او سر با جسد خوکم نو دا خود سر خوک کرا دا نو دا زیادی خبر دا دا دا اسوال نا استل گواری کہ ٹیلی فون لے کے موبائل لے کے مقامات نو غرضی و مقصدی خبرہ پا مختصر الفاظ کے اوکا لیکن لور کیا بن سکائی لچا کسے لچے ورشی مقامات میں ادھرے گا مقامات ادھرے گا ماں وردے ہوتا کاؤ تلے دے والا دورنا عرق تشا لکا کسا نا ورب کلوشی کہ تماشون برا شہب ورلدی کی یا پردرا ہوا دے اخوا کی رکوردن نزنانا بلی پا نظر راشی تو دا اجازت خستو کہ کم مصلحتو اغدر نفوت شو نو بیزای پیلی فونونا دم مناسب نری جماعت تا چی رازے نو موبائل با چی دا جماعت پا کیت رازے نو موبائل مکمل بن زکر چی تا جماعت ترالے تو اس دا اللہ سر راز نیاز کی لگیا کہے گے اور چیزا بہر دنیا سر رابطہ ہی نو اللہ سر رابطہ رکھ بہر دنیا سر رابطہ رہا نو موبائل پا جماعت کے مکمل بن پا عام جماعتوں کے ہم بن پا پا حرم شریف کے خصوصا بن سر تواف کی موبائل کلورے رنگ راو سلام کلامو شو سنگر لے وی گنیم سنگری گڑا سنرخ دا سوکیدار سن رکھلی لگیا بیت اللہ نے پتواف کرے او گلی سوکیدار او گڑا دق حساب کتاب پتواف کے دا دا موبائل سخت نقصان لے یہ دا حرم شریف دا عبادت اگر اوقات پا موبائل پا دے خبروں کی شروع لی سوکیدار او گلی او پوگ او گانے وغیرہ دا باسو لی نو پا ہر مسجد کے ورے موبائل دے بند کا فرض کا ایر شو او کلو پاتے شوے دے او پا مانزو والاڑو دے کے رنگ راوے نو پا یو لاس موبائل راوالا او بندے کا کہ خپل منزدن پا توجہ شو دا نورم خوشا خلق منزدن ان پا توجہ شو خدا دے دا مطلب گورے میرے کہ ار وقت جماعت تا کلو موبائل راوالا او یاسم منزدن آتی گی موبائل بند کا تو کپا غلطے کا تکلو پاتی شوی تو پیو لاس موبائل بند کا دا کورونا سلور قسم دی یو دا سے کور سے پاگے کے ستان غیر بل حصو کم نے بھی یو کسے دیکھے دے اجازت غصو ضرورت نشتا دویم قسم دا سے کور دے کہ تم پکے او تاثر دویم بندم پکے بھی پن بھی کپڑے دے گی ناگے کہ بھائی اجازت ہوا رہے نہ کمور کا سرا ان بھائی اجازت ہوا رہے اور دریم قسم کو دا سرے سے پدے کے بچہ موجود کے دل اور نہ موجود کے دل دوارا احتمال شتا پدے کی اجازت ہوا رہا اور سلورم کو دا سرے یا اگر عام و خلق دے نہ کہ جماعت سرے ریلوے اسٹیشن ہوائی اڈا لیکن اجازت غصو ضرورت نہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخلے گے تا صدا سے کورن تا غیر بیوت کن چستا دا کورن نا غیر دی صدا خاص یواز استا دا اسے دو نا غیر اگے تا مداخلے گا او یواز استا بیٹک دے رہے یا دکان دے رہے بس کیا اچھا سر رہا بل سکھو نہیں سر نتے تا خندا سے ورشا اجازت غصو ضرورت نہیں مداخلے گئے غیر بیوتکم پردیو کورونا تا حتی تر دے تستانسو کہ تاسو سبول شان اوکے انس محبت پیدا کے و تسلمو علی اہلہا او دا کور دے بندیانو تا تاسو سلام اوکے ذالکم خیر لکم دا کار تاسو لپار بہتر دے لعلکم تذکرون دے دا پار کہ تاسو یاد او ساتے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا كَثِيرَ تَاسُن لَگیا مند پدے کور کے او کس لڑا فلا تدخلوها نو مداخلے گے دغه کور تا حتا تر وے کور یؤذن لکم سے تاسو ته اجازت ملوشی کور کے کسوشتا نو بی اجازت ہم ورزا پچان بد نظر دی ورنی کتو کلیشتا نو پردی کور کے ولے تصرف کے بی اجازت ہم ورزا حتی اذن لکم و ان قیل لکم ارجعو کچھ رتا تو تویلی شکی واپس شے دے وقت کی ملاقات میں کی واپس شے فرجعو نو پستاس واپس شے ہوا الکا لکم داستاس دا پارستا کیزا خبر دا واللہ بما تعملون علی اللہ پا اگ عملون چی تاسو کبے خبردار دے سلورم قسم مکانات کہ آغا جماعت وغیرہ دی ناغے کے اجازت نشتری لیسا علیکم جناحن نشتری پتا سبانی گناہ ان تدخلو بیوتن غیر مسکونتن کہ تاسو داخل شہدہ سی کورنتا یا غستاسو دا اسیدو کورن نبی سیہا متاع لکم فاغی کستاسو دا استعمال حق دی سیہا متاع لکم کستاسو فاغی کے دا استعمال حق دی دا پیدے اغشتلو حق لے نو دیکھے دا استیزان دا اجازت غسل ضرورت نشتا دا سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے ویتا اجازت کے دے شرط کو قریش طول تجارت پیشہ خلق دی زی پدے شام مدینہ مکہ دا سفرونه کیږي لار کې سرای مسافر خانی وی ویجادت بنو ورغو دا آیات الله نازل کړ غیر مسکونه نمراد دا سه مکانات دی چې د قوم ضروریات پوره کیږي حجرا جماعت وغیرہ سرای مسافر خانہ وغیرہ اسپتال ڈاکھانہ ریلوے اسٹیشن ہوائی جہاز اڈا بیا پتے کے انتظامی امور دا پارا سر انتظام دس شیوی جی ریلوے اسٹیشن پورا لے پلیٹ فارم ٹکٹ با اخلی ویدے فارم کا عرصو بن را دی ایئرپورٹ تور سے باز گئے پچدا سے چل پچبا بھی اجازت نہ ور دے خدا محکمے والا نہ بے اجازت واخ لے کبھی اجازت ہو رہی نو خدے ہو نکلے جماعت سے لینا فعام دے ار مسلمان برا شی وہ پا جماعت کے دے امام کمرہ را دا طالب کمرہ را دے تر ار صوف نہ داخلی ہی دا امام کمرہ دا طالب کمرہ دے کہ اس طالب کتاب بولے اور سچے ورہ لے پسار وطا کینہ سے دا غد توجہ کتاب تا نرہ دا امام کمرہ را ہم سب پل ضروری کار کے لگے آ رہے نتبہ ولدہ سے وقت نور دے سرے پا مسلح ناز تیرہ ماندن پس ذکر کئی نتبہ وطمق تکینی نبیہ ولاغت توجہ اگر پلی وزیفی تا اوشی نو دا وزیفی وقت وطمق تا مکینا کدے کار دی شاہ تکینا کہ وزیفی نا فارغ شی بیا وطر خبر ہوکا لیکن توجہ نا برابری دی سرے کتاب گوری وطمق تا بل راگ و تکینا سا تب اس گارے گے کو نظام آرہ سرکار اپا کتاب باقا سو پیشی ادا سے مخامخ کے ناصلنا عرق تشا انتظاروں کا دارنگ دا اسپتالونا دیکن انتظامی امور دا غیر پارا عمل کول مناسب دی او بعد چپراسیان اردلیان خورے دے پوئی کی یوم آشما اسپتال کے زن کدن ایرے اپلار غواری کیا بابا را را او بابا یا بار والا بی اوری کی نور لغواری کی ما وزو والا ورشن و تی رون شورو رے رون شورو رے دیکھ اغوی بابا بابا بابا او تا پگیت ظالم چی دینو دی این پریدی داگے زن کدن کل سالالا دیکھو والا دی سلی دماغ کار پر خوی دا سلی دو اصول وجنلے ندا تولا ظلم ڈاکٹر راؤنڈ کئی نو خدای رسول کو نہیں ویلے کہ فرض دی کہ دے وقت او صدا یو سارے مت دا یو ور فری رکھنا کہ دل لوری زن کدن دے اوکے اخری سالگو کے بابا یادو او دے کو دی نہ پری دی نو دا سخت ظلم لئی عوام علم دا انتظامی امور و خیال ساتن پکاری و دا فی وقت کے اسپتالی عملے دا پارم لکشان پکاری ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه نشتري پتا زبان گناہ ان تدخلوا بيوتا جتاسو داخل شي تاسو کور نتا غير مسكونه يا غستاسو دو اسيدو نوي فيها متاع لكم پاري کے تاسو د استعمال حقوي والله يعلم ما تبدون وما تكتمون اللہ خبردار دے پا آغا سے تب دونا چتا سے اخکار کروے وما تک تمون آغا سے چتا سے پٹوے دے اجازت دا حکم بیان شو ہر چاہو ہو رہے دا حکی و کور کے اور لگے دے لے بیا بم اجازت گوارے نہ دے وقت اجازت مغوارا تا منڈا ورشا اور ملکا یا یو کور کے الگ بلے شو شور زد شو سچا لی بجلے سوکنے والی ری اسی وقت کے بمتی اجازت گوارے نہ دا ہنگامی حالات کی دیکھ اجازت مغوارا ورشا دا بندہ دا مرگ نہ بچتا بجلیری ولی ورشا سی کیوں باسا اور لگے دلے دا ابو چولے انتظاموں کا خلق دا مرگ نہ بچتا نہ دا سے وقت کے لئے اجازت غصو ضرورت نشتا سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.